sumo lady. You know I caught her messing around with another man. Going out to sumo lady. You know I caught her messing around with another man. That ain't too cool. Hey Joe, heard you shot your woman down. Hey Joe, heard you shot your lady down. Yes I did, I shot her. You know I caught that girl messing around town. Yes I did, I shot her. You know I caught that girl messing around town. I took out my gun and I shot her. Joo. Yes. Tervetuloa Underground Huminaan. Joo. Joo, nyt ollaan. Kiitos samoin. Kyllä, kyllä, ole hyvä. Juu, me ollaan nyt vähän eri studiossa ja kaikki niin, on aivan uutta. Kyllä, kyllä. Siinä ja ihan niin vanhaa. No vanhaa todellakin. Retrokama. Niin oli toi biisikin. Joo, se oli. Niin alkuperäisenä hän on tehnyt Billy Robert aikanaan. Kyllä vain, kyllä vain. Mutta nyt se meille esitti Body Count. Joo. Ja siis Hey Joehan oli kappaleen nimi, jos nyt jäi. Jollekin epäselväksi. Kyllä. Ja no. Tämä löytyy Body Countin Born Dead-levyltä vuodelta 1994. Nonni. Joo. Mutta laitas lisää musiikkia, niin mä järjestelen täällä näitä teknisiä ongelmia. No okei. Okay. Joo. Niin. Seuraavaksi vuoro on Juise Leskinen Slam. Kappaleillaan rakastellaan. Pane tämä levy soimaan, kuuntele kuinka sanon sen. Ota osaa ilon, anna kasvaa mun. Liity minun voimaan. Anna elää tunteiden. Tiedät, että niiden varaan rakennun. Rakastellaan. Rakastellaan. Boots on. Cool night breeze like Shalimar. control, let's go. Suddenly you're up against the bathroom door. The hallway lights out front are getting dim. You're in the front room touching him. And outside they're making all the stops. Kids out in the street collecting bottle tops. Gone for cigarettes and matches to the shop. A happy chicken, Madam George. Ah, the 24. Sofa playing games of chance with your folded arms and history books you glance into the eyes of Madame George. And you think you found the bag. You're getting weaker and your knees begin to sag. In the corner, playing dominoes and drag. The one and only Madam George. And outside the frosty window wraps. Says be cool, because I think that it's a cop. Stands up, drops everything she got. Such and snow. Keep on going, keep on going on. Ah, we all said goodbye. Oh, goodbye, goodbye, goodbye. We know you're pretty far out. Yeah, well. All the little boys coming round, they got gold cigarette lighters in their pockets. Walking away from it all. Justiisa. Tiina. Van Morrison kappaleellaan Madame George. No niin. Ja hieno tulkinta, kuten herralta sopii odottaa. Joo. Joo. No, täällä jatketaan näissä teknisissä ongelmissa, mutta musiikkia silti soitetaan. Ja seuraavaksi tulee What Not kappaleellaan Convicted. No onpas hiljaisella. Oh. This is a degeneration. I was convicted for a crime that I never done. Me all down on shit that I never done, you fucking motherfuckers. Joo. Kato, saatiin vähän huminaa ja kaikua tähän mennä. Ihanaa. Oo. Se oli The Channels ja High Chaparral oli kappaleen nimi. Shadows. Channels. Joo, okei. Okay. Mä kuulin väärin siis. Kyllä. Joo, ei ole eka kerta ja niin edelleen. Mutta ei välitetä siitä, vaan laitetaan vanhaa kunnon Kalevalaa. Noni. Joo, Rockin' Fish on kappaleen nimi. Mahtavaa. Kyllä, levyltä Boogie Jungle. Ja olkaapa hyvät. Standing on the corner, waiting for the clients. Sieltähän meinas lähtee seuraavakin kappale. Jees, jees, ja meinaa lähtee kiertokin päälle. Niin. Joo. Ja vähän niin kuin lähtikin. Jep. Joo, se oli Pax Americana ja Granny Blues. Tokalla kerralla onnistui jo, ei tullut enää kaksi biisiä päällekkäin, tuo oli vähän... Jees, jees, sattuhan näitä todella. Kyllä. Ainakin meidän ohjelmassa aika useakin vielä. No niinpä, mutta eipä takerruta nyt tuollaisiin pikkuasioihin. Ei, ei, se on vähän niin kuin osa tätä konseptia. Kyllä. Seuraavaksi SAHB, joka tunnetaan paremmin. Sensational Alex Harvey Band. Ja levyltä Next, 7. kappale ja The Last of the Teenage Idols. Joo, se on aika. No, nostetaan vielä liuku, niin tekin kuulette. Sound. Hyvä. Mainiota. Joo. Siinä vähän heviä kansalle. Ne oli sielun vihollinen kappaleellaan rapistuneen linnan varjot. Nonni. Joo. Joo, olipas synkeä nimi. Niin, no, mutta onneksi oli pirteä kappale. Oli kyllä, joo. Mutta mikä siellä nyt soi taustalla? En minä tiedä, joku tihkuu. No. Joo, ei siinä. Laitetaan nyt sitten The Incredible Bongo Band, levyltään Bongo Rock, jostain tuolta 73 tehtyjä. In a Gadda da Vida, ja sanojen välissä on kuulkaa viivat. Niin, mutta niin, Iron Butterfly -biisi. Joo, mutta se kuulostaa tältä. Siinä meille esiintyi orkesteri nimeltä End Stand, kappaleellaan Still the Same. No niin. Niin. Joo. No. Sellainen orkesteri, jossa ei tällä kertaa viuluja soiteltu. Ei, ne on kyllä jo pahemmin. Joo, ei. Mutta ei kyllä seuraavatkaan. Siirrytään tuollaisen brittiläisen reggae-musiikin pariin vuodelle 1980, kun sellainen bändi kuin UB40 levytti levynsä Signing Off. Ja siitä laitetaan nyt 11 kappale, ja se kantaa nimeä Madame Medusa. Mm-hmm. Joo, näin lanteet keinuu. Sacrifice. What's Madame Madusa, really on the go. Madame Madusa, play. Are we unique? Are we something utterly special in the universe? Or are we an example of many, many civilizations that have emerged, many, many different life forms? What does God say? Thank you. does God say? Does God say? does God say? The prodigal son is alive and well and living in the front bedroom. We never see him. He treats his home like a hotel. Jokainen kohta lopettaa. Joo. Are we here? No olemmehan me. Se oli Orbital Snivilization-levyltään. Niin, ei siitä sen kummempaa. Sitten seuraava kappale. Sitten joo, seuraavassa vuorossa. Vieras. Mutta kuunnellaan nyt musiikkia vielä heti. Lindholmin Davea kuunnellaan nyt. Okei. Ja En halua mennä alas on kipaleen nimi. Ehkä hän hidas aloittamaan tuo soitin. Kyllä, odotan vaan hetki. En mä jaksa. Pakko se on. Ärsyttävä laite. Auttaako se huutaa? En mä tiedä. Huuda sille hellästi. Miten huudetaan hellästi? En mä tiedä. Mä en oo kovin hellä huutaja. No pistä paussia play. On se kyllä ihmelaite. No en mä nyt tiedä ihmelaite. Mun mielestä se on lähinnä paska. No, ihmeen paska sanoisin. Ei sit laitettu Davea. Kyllä. Ei laitetaan. Kyllä. Joo, mutta siis ei ihan en... vielä. Niin. Niin justi. Mut ihan nyt. Yes. Mä en halua mennä alas, alas katuun. Mä en halua katuun. En halua mennä alas, alas katuun. En halua katuun. Ja se musiikki, mitä minä rakastin niin, oli sinulle pelkkään myrkky. Luuletko tosiaan, että minä huomaan mitä? Sinä vääntelit radion nappulaa. En halu mennä alas, alas katuun. En halu katuun. En halu mennä alas, alas katuun. En halu katuun. Myrkytetyt huulet tuntu niin hyvät. Katseellasi todistit sen. Tiesit, että jossain oli joku onnellinen muu. Ja totetit sen hiljaa kiroteen. Mä en halu mennä alas, alas katuun. Mä en halu katuun. Mä en halu mennä alas, alas katuun. Mä en halu katuun. Aurinkoiset päivät, hyvät livät, minua taukoamatta. Ja sinä olit eteinen. Liian kauan haudottua pelkkää vettä. Tosi pienet kuvio, liian iso talo. Mä en halu mennä alas, alas katuun. Mä en halu katuun. Mä en halu mennä alas, alas katuun. Mä en halu katuun. Aloit keräämään varsin pulleata ryhmää, jotka sait uskomaan minusta kaiken, mitä halusit. Voi hiljaisten maata ja pankkipäiden piina. Kaiken tämän jälkeen sukelsin mereen. Ja annoin kaiken, annoin kaiken, annoin kaiken hidastua kuntoon. Mä en halua mennä alas, alas katuun. Mä en halua katuun. Mä en halu mennä alas, alas katuun. Mä en halu katuun. En jaksa valittaa jotain peilikaapin paikkaa. Se miten minä häviän. Se hyvä ystävä, se vaatii aikaa. Ja keihät silmissäsi vaihtaa salman nopeasti paikkaa. Self-satisfaction. Those not born into privilege will reclaim the rights denied them. Their discontentment breeds a greed, an overwhelming force condemns. Enemies on all fronts, postgraduate distinct. Inherently strong if you abuse one species, let on to another, to another. Jepa. Yeah. Siinä meille esiintyi Conflict kappaleellaan Hidden Hand. Mahtavaa. Näin on. Ja nyt meillä pitäisi olla kuulolla päivän vieras. Tervetuloa. Kerropa itsestäsi. Kiitos. Hyvin kuuluu. Mama Radical pärähti tänne. Eli no niin. Taiteilija Mama Radical. Niin, ja sähän teet musiikkia ja niin poispäin, niin kerro vähän, että mistä kipinä ja millaista musiikkia? No kipinä on varmaan musiikkiin ollut aina ja hyvin laajalla skaalalla teen ja tykkään musiikista. Ihan huippumusiikkia kuultiin myös äsken, noi sekä Dave että toi Konflikti, niin tykkään. Ja joo, just tuli uusi biisi, joka on nyt sitten tällä kertaa regeitä. Okei. Ja pistetäänkö kuulolle ja höpistää sitten sen jälkeen vähän lisää. Jeps. Tehdäänpä näin. I don't give up about anything. I stand on my power, I stand on my power. Not gonna complain no more. Oh no, oh no, oh no, oh. Higher vibration lifting and grounding me. Oh yeah, oh yeah. So come and dance and sing with me. Näin. Siinä oli hieno. Joo, kappale. Kova harmi. Biisi. Joo, hyvältä kuulosti ja harmi vaan, ettei ollut enempää kyseistä materiaalia. No, näitähän sattuu, että ei aina osaa varautua. Kyllä. Ja aina voi tulla uudestaankin. Näin on, näin on. Kyllä tällä lisää. Näytteillä tervetuloa. Montakin kertaa, joo. Ja livesettiä sitten. Joo, mitä sä sanoit tuossa noin, että niinku tällä kertaa regeitä, niin siitä jäi vähän mielikuva, että siis on muunkinlaista musiikkia olet siis tehnyt. Joo, kyllä. Aikaisemmat julkaisut on, mihinkään genreen ne nyt sitten menisi. Monta semmoista vähän, tai useampi semmoinen niinku balladimaisempi ja niinku tuommoista soul blues vivahteista ehkä. Ja regeitäkin on lisää ja sitä tekee mieli tehdä lisää ja sitten kaivaan noit biisejä sitten vanhempia, mitä nyt saattaa sitten kuulijoille ja johonkin valmiiseen muotoon. Et yksi biisi, mitä tässä ehkä seuraavaksi duunataan, niin on sitten ehkä enemmän semmoista vähän Jimi Hendrix kautta sitten. Ehkä siinä on niin monta eri osioa, että siitä voisi tehdä. Pitää katsoa nyt, mitä sitten tehdään sitten, minkälaista tai mihin genreen se taas menisi. Mulle noin vaikeita noin genret aina välillä määrittää. Ehkä ei niin. No mulla on oikeastaan kaksi musiikkigenreä, hyvä ja huono musiikki. No siinä se. No mä oon niinku minimalisoinut tämän, koska tänä päivänä... No niin, mullakin just vaan enää yksi genre. Niin hyvää musaa. Kyllä. Kyllä, kyllä. Ja. Aina oppii jotain uutta, kun tulee lähiradiolle. Joo. Jep. Ja tosiaan, no, mullahan nyt on ollut ilo kuulla tämä kyseinen kappale kuitenkin sillä akustisena versiona. Ja kyllä se silloinkin toimi. Ihan yhtä lailla voisi sanoa, että ei siinä. Niin hyvin riisuttuna. Joo. Joo. Pelkkä kitaralaulu ja niin. Kerran oli basso ja kerran oli toinen kitara messissä. Niin. No niin, eli tämä on tänne soittamaan. Siis. Helposti, helposti. Tosiaan, ettei tarvitse sitä bändiä raata. Mutta kyllä se regeissä varsinkin se olisi niin hienoa, kun olisi oikein iso bändi ja olisi kaikkea puhalinsoittajia ja ynnä muita iso taustaköyriä. Kyllä. Puretaan tuosta tuo yksi seinä. Niin Joo, ja heitetään kaikki muut pihalle tuolta, ettei ne häiritse sitten sessioita. Mahtuu 13 hengen orkesteri. Kuulostaa hyvältä. Kyllä, kyllä. Ei ole ennen ollut lähiradio. Ei, mutta mikäs se oli? Oliko siinä seitsemäsi yhdessä bändissä? Vai mitä oli? Milloin? Niitä urkuja raahattiin. Viisän niitä vaan oli, mutta niillä oli Hammondit mukana niin. Ja se oli toi pikkustudio. Joo. No, mutta se vastaa kyllä 7 henkilöä, se hemmeti Hammondi siinä vaiheessa. 1,5. No joo, mutta anyway, iso homma se oli. Mutta kyllä vai? Meni. Kyllä, kyllä. Joo. Mut niin, näitä vaikutteita sitten, että... Mistäs kaikkelta niitä tulee revittyä vai ilmestyykö ne vaan tuolta? Poks! Niin, varmasti sitä imee vaikutteita silleen tiedostamatta hyvinkin paljon. Ja se kaikki musiikki, mitä on kuunnellut lapsesta asti niin kuin monenlaista rock'n'rollia ja raskaampaa ja sitten ihan tällaista, mitä nämä oli nämä poppi-yhtyöt. Aikoinaan. Tuosta tulikin mieleen, ootko tehnyt yhtään heavy-biisiä, kun sanoit, että sä teit vähän kaikenlaista. Niin... Ei kyllä ihan heavyä, sitä kyllä on täällä meidän maassa niin, kuin niin paljon, että ehkä mun ei liian heviksi kannata ryhtyä. Niin, no siitä on kyllä vähän ylitarjonta. Jonkun tilaston mukaan kuulemma, niin Suomessa on eniten heavy-bändejä 10 000 asukasta kohden. Uskon tämän. Enkä ihmettele itsekään. Niin. Kumma ettei punk-bändistä. No punk-bändistä ei ole varmaan tehty tollasta. Niin, no ne soittaa kuukauden ja joo, vaihtaa nimeä. Ja... Joo, niin tuskin kukaan muu sitten vaihtuu, tai sitten vaihtuu kaikki. No niin, UG, niistä ei tiedä kukaan, en edes itse. Että... No kyllä. Toi oli hyvin sanottu, erittäin hyvin ja sanottu. Ketään kiinnosta. Niin kuin tämmöisiä virallisia tahoja silleen. Että... No varsinkaan. Virallisia tahoja tuolla. Oot sä nähnyt jonkun levyyhtiön bossin niin kuin kärkkyvä, jossa tuo siilari tai se mikä teollisuusalue, kun siellä on aika paljon bänditreenikämpiä. Aika moni punkkibändi siellä paiskoo menemään. Niin en mä kyllä nähnyt yhtään Sony BMG-edustajaa siellä heiluva kynä kädessä odottaa, että... Tulisi nyt se punkkari ja allekirjoittaisi sopimuksen. No en ole kyllä nähnyt missään muuallakaan, mutta ehkä niin. Ne on in disguise. Niin, ei niitä ainakaan keikollakaan näe. Et se harva kerta, mitä keikolle erehtyy, niin ei siellä sellaisia ole. Mutta tarvitaanko niitä? Ei, itse asiassa. Nehän punkkikeikolle riittää ihan hyvin lähiradion toimittaja. Kyllä, ei mut hei. Se bändi. Niin. Niin, se on niinku se main thing. Mutta harmillisesti, kun sä et muistanut tuoda mitään musaa, niin pitäisikö läiskästä tuohon joku kappale väliin ja miettiä. Pieni mietintätauko niin sanotusti. Meillä jäi tämä suunnittelu hieman vaiheeseen. Tähän 2 minuuttia ennen kuin ohjelma alkaa. No, about. Mutta siinäkin on jo 2 minuuttia kuitenkin. Että. Tai itse asiassa täällä kyllä jo alkanut. Mutta mähän tulin tänne ennen 10 tänne Helsinkiin kärkkymään. Että niin joo, se on. Että mä olin ihan ajoissa. Ottamaan kerrankin. Sille lämmö. Joo, sä oot ollut aikaisemmin kuin minä täällä näin. Ja niin. Niin. Hämeentien lämmöt haltuun. Kyllä. Tuosta aurinkoa porotellen. Mutta jos laittaisi Mindless Drughover, The Reefer Song, siksi aikaa, niin funtsitaan hetki. Music. Listening to music while stoned is a whole new world. Most heads consider its importance second only to sex. And grass will change your musical habits for the better. Also becomes confused. Things seem to take an unearthly long time, although much less often things which should have taken a long time seem to zip by in an instant. Zipping takes an instant. Yeah. tierra. Nada no digo ninguna palabra. Ya no sé de quién confío. El de la gente que te respira. Jep. Kyllä. Olen kuule saanut ton levyn. Tää oli muistaakseni brasilialainen bändi. Berliinissä olen nähnyt heidät ja sain levyn, koska lupasin soittaa sitä radiossa. No niin. No nyt on soitettu. On. Mä ennenkin soittanut kyllä, mutta nyt pidetään lupauksesta aina kerran. Kahteen vuoteen voi soittaa yhden Entropia-nimisen orkesterin kappaleen. Nonni. Jonka biisin nimet on vaikeita, kun tää on. No lausun nyt. Duta noche. No. No niin, tulihan se sieltä. En mä tiedä, olisiko noin itse ymmärtänyt, miten mä sen lausuin, mutta. No eihän ne ranskalaiset olisi ymmärtänyt mua viime viikolla. No sen mä ymmärrän. Joo. Joo. Mutta. Joo. Mitäs hei, Mama Radical, niin toi jäi muuten ihan, paitsi on se, että mistä löytää tuon uuden kappaleen, löytyykö vanhojakin jostain kuunneltavaksi? Joo, sieltä virtuaalimaailmasta, eli ihan nämä Spotify, YouTube, Apple Music, Deezerit, mitä näitä on kaikkea. Mä en edes tiedä, missä kaikkialla se on, mutta periaatteessa kaikkialla. Mä en ollut kuullut noista Spotify. Ai joo. Ja YouTube. Mä en ole. No joo, siitäkin mä oon kuullut. Joo, niinpä. Joskus. Mummo vainaa kertoi. Kyllä. Vai miten se nyt olikaan. Mitä? Virkkasi mulle villanpaitaa YouTuben logo. Joo. Ai hitto, se olisi muuten siisti. Se on tulevaisuutta se. Kyllä. Se on vähän niin kuin nämä nykyiset joulupaidat, jouluvillapaidat, tulevaisuudessa sitten virkata villapaitoja, missä on näitä vanhoja logoja, Instagramit ja YouTubet ja mitäs kaikkea näitä onkaan. Niin se on sitten nostalgia. Juu. Toivottavasti virkataan kuitenkin vielä. Niin. Kyllä mä luulisin. Aivan. Eihän virkkaaminen voi koskaan loppua. Ei. Näin on. Sitä voi jäädä virkkuun koukkuun jopa. Niin moni jää. Joo. Sitten lähtee mies ja koira, kun karvat lähtee päältä, kun on niin kovas virkkuukoukussa, ettei saakeli rahat riitä ostaa lankoja, niin pitää kyniä sitten ja keritä lähimmäiset. Että joo. Näin voi käydä siihen virkkuukoukkuun päätyessään. No kunhan aloitat itsestäsi ensin. Ehkä mun sorminäppäri. Virkkaa itseäsi. Joo, virkatkaa toisiaan. Virkkaa käteen. Joo. Mut joo. Sulla niinku, mites toi bändi esiintymis ja sen semmoset hommat, että. Se olisi ihanaa. Se olisi ihanaa, joo. Mutta ei ole taas tässä kohtaa nyt semmoista bändiä vielä. Mm-hmm. Että itsekseen se ei ole kyllä kovin iso bändi. No ei, eikä siinä ole semmoista vuorovaikutusta, mitä tulee bändin kanssa sitten niin. Live-tilanteessa. Niin, ja jos just sanoit tuossa, että haluaisit tehdä sitä reggae-juttua, niin se kyllä vähän ehkä kyllä, kärsii silleen, että säästä itseään akustisella kitaralla tai... Niin, no se menee vähän yksipuoliseksi toki siinä vaiheessa. Et siinä mielessä joo, ei toi akustinen yhden henkilön, miten se sanoo, trupaduuri reggae. Niin, reggae trupaduuri. Onhan sitäkin monet tehnyt, mutta en tiedä itse ehkä, onko mä nyt sit niin hyvä tekee tuollaista regeetä yksin, niin en ehkä. Mutta kyllähän sitä voi soittaa niinku biisejä yksinkin, mutta se on kyllä jotenkin, niinku, aina sitä kaipaa sitä bändiä siihen. Totta. Onhan se aivan eri asia kuitenkin. Oh, se on ihan helvetin tylsää soittaa yksin. Täytyy kokemuksesta sanoa kuitenkin. Mm. Mutta riggaista kun oli puhetta, niin maistuisiko pieni biisi tuosta Burning Spearia? Kyllä. Lätkästää tollanen kuin Old Marcus Garvey. Right way. This way is the are like a waterfall. I wanna write your name on every wall, on every wall. Bread, I mean, yeah. watching the same birds passing by. Sitting there wondering and waiting for the time for me to fly. And I try. Good Lord, I try. I really try. But I got to think of myself. Peter Tosh. Kyllä. Kappale, jolla on Pick Myself Up. No niin, toi muuten sopii aika hyvin siihen edellisen jälkeen. Se oli Black Dub-niminen orkesteri ja kappaleellaan... Täytyykö myöntää, että kuulostaa hirveän dubilta? Joo. No, eihän nyt kaikki biisit voi olla. I Believe in You oli se kyseinen kappale, joka siellä sitten soi. Ja tuolta. Mama Radical, kerro noista. On sulla varmaan ollut keikka tai pari? No joo, onhan noita tullut tehtyä kyllä. Mä asuin tuossa välissä Kuopiossa niin joitakin vuosia, niin siellä tämä Mama Radical sai sitten niin kuin alkusa ja tehtiin siellä alueella enemmän keikkoja. Ja nyt sitten tänä kesänä on ollut tässä... keväällä ja kesällä Helsingissäkin pitkästä aikaa. Muutama veto. Ja ihan sillain niin kuin vissiin suhteellisen akustispohjaisesti vai? Niin, on tosiaan duo-keikkoja nyt en tehnyt muutaman ja sit pitäisi sitä bändiä katsoa, niin voisi aktivoitua keikkailemaan. Vink, vink, kuulijat siellä. Kyllä. Regen soittajat, niin... Niin, ja kaiken moisen kaiken. Musiikin soittajat, niin. Yhteydenottoja odotellessa. Eli monimuotoisen musiikin taitajat. Kyllä, se oli hienosti ilmaistu. Kyllä, näin mä ajattelin. Että kuitenkin onhan se ilo kuunnella, kun oikein loistava bändi tulkitsee hyviä kappaleita. Niin. Kun enemmän ihmisiä, nyt tulee vähän enemmän ideoitakin. No sepä se. Ja se on jännää, koska sitten ne biisit vasta niin kun lähtee elämään, että sitten niistä tulee, ei kukaan tiedä mitä niistä tulee, eihän niin kuin ne tehdään yhdessä, niin se riippuu ihan just niistä tyypeistä siinä. Kyllä. Ympärillä, niin se on siinä mukavaa kanssa. On se kehittyminen just se, että se lähtee jostain pienestä aihiosta, pari sointua ja sitten kun se on valmis se kappale ja näin poispäin, niin kyllä se on aina... ilo kuunnella jälkikäteen. Niin, tää oli vaan tästä yhdestä ideasta, että mä vedin ton pling, plong ja nyt se kuulostaa mestariteokselta. Kyllä. Tai sitten ei. No, se on kuulijasta kiinni. Hinkkaat vuoden samaa biisiä sieltä treeniksellä, niin se muuttuu. No hei. Me ollaan hinkattu jotain biisiä joku 12 vuotta, eikä olla julkaistu sitä. Se on muuttunut ihan totaalisesti. Ja luultavasti me ei edes tulla julkaisemaan. Sitten voi tehdä se tripla-albumin, missä on ne kaikki eri versiot. No joo, mä veikkaan, että se olisi aika puuduttava kokemus. Mutta hei, Laitetaanko tähän väliin taas Otsone Playeret, Matt Howard, soittamaan Scaling the Sky Root-nimisen kappaleen. Jotenkin toi biisi spiikkaaminen vaikuttaa siltä, että me laitetaan soimaan se nyt. No nyt laitetaan sitten. We'll be right back. just a little bit harder. Noniin, siinähän oli oikein loistava Janis Joplin. Kyllä. Ja jos nyt jäi epäselväksi, kappaleen nimi oli Try. Mm. Just a little bit harder. Jep. Se oli suluissa perässä. Aina pitää yrittää. Mitäs kyllä muuten tuota Mama Radical tekisi, jos ei se tekisi musiikkia? Joo, no sit mä tekisin varmaan kaikkea tätä muuta, teatteria, tanssia ja näitä musiikkivideoita ja kuvallista ilmaisua, kirjallista hommaa, että niitä nyt teen muutenkin, niin jos musiikki jätettäisiin pois, niin ne varmaan jäis. Monni, eli monilahjakas tapaus. Niin, mutta nyt ei hirveän monta taiteella jäänyt silleen niin kuin... Niin. Mikä ei niin kuin kuulunut tähän komboon. Aivan. Tietysti mitä se on aina oikein, että on niinku... Niinpä, ja se on hyvä, kun asioita, mistä tykkään. Niistä voi ammentaa sitten aina toisiinsa kuvataiteesta musiikkiin ja musiikista kuvataiteeseen ja niin ehdottomasti poispäin. Ehdottomasti, kyllä. No tehdä siitä sitten teatteriesityksen. No aivan. Näin, no kyllä, kyllä. Että toihan olisikin semmoinen kuvataiteellinen musiikki, teatteri, kunnianhimoinen suunnitelma? No nykyään onneksi yhdistellään kyllä silleen rohkeammin ja eri taiteenlajeja keskenään kyllä mukavasti hyödynnetään, mutta toki meillä Suomessa kulttuurikentällä olisi paljon vielä tehtävää silleen avautua ja kokeilla ja uskaltaa ja niin edelleen. Kouluttaa yleisöä myös. Niin, yhdistellä tätä kaikkea. Niin ja tuoda se ihmisille, koska se on välillä kanssa hankalaa, että joo, mitä teatterillakin oma yleisönsä ne varmasti löytävät sinne, mutta sitten niin, että se on ihan kiva, niin. Jos sitä on myös välillä kaduilla ja jossakin muissa yllättävissä paikoissa, että katuesiintymistä olen kyllä kanssa tehnyt, että tämmöistä patsastelua. No niin, ihan ollut niin kuin elävä patsas. Joo, ihan elävä patsas kyllä. Niin, okei. Mikä on sun suuri haaveesi niin kuin tällä saralla sitten? Otetaan se musiikki nyt siihen sitten tietysti mukaan, koska sitähän sä pääsääntöisesti tässä olet mainostamassa ja tekemässä. Niin mikä on se sun suurin haaveesi tuossa hommassa? No varmasti saada niin kuin niitä hyviä yhteistyökumppaneita ja tekijöitä, kenen kanssa tehdä tätä juttua, niin löytää niitä oikeita ihmisiä. Ja haave olisi tietenkin, että jos se musiikki puhuttelee ja koskettaa jollain tavalla ja sille löytyy se yleisö, että se pääsisi mahdollisimman laajasti sitten koskettelemaan. Minkä tyyppistä ajattelit sitten, että mikä se voisi olla se semmoinen teos, vaikkapa se voi kuulostaa vähän vähättelevältä sitten siihen nähden, että kuin suuruuden hullu suunnitelma on. Nyt meni kyllä aivot ihan solmuun tuosta. Okei. No joo, pitäisikö käyttää sitten vaan viimeinen 10-minuuttinen musiikki ja ruveta pakkaa kamua, kun ohjelmakin alkaa olla lopuilla. Niin, saat jäädä pähkälle haavetta sitten seuraavaan haastatteluun. Kun jäädään haaveilemaan. Itse asiassa tuosta tuli mieleen, että ne Frendeillä on Haaveet-niminen bändi. Tiedän. Ja mä oon itse asiassa, taisin sopii, että ne olisi tuossa haastattelu. Jaha, no mutta kerro siitä sitten tarkemmin myöhemmin. Mä en ole varma. No joo. Täytyy katsoa. Haaveissa on haaveetkin. Kyllä. Kaikki haaveilee. No, mut laitetaan nyt tästä sitten Babslöyn tämmönen joku remix-kappale. Kologory. No, onpa kiva lausua taas näitä. Kas kestä. No itse asiassa mullakin on niin tämä yli 4-minuuttinen biisi. Tossa olisi Julie Blommia kuule. No niin, se on hyvä. Hänkin on täällä vieraillut artisti ja sehän olisi loistava päätöskappale. Ainakin viimeisin tänne ilmestynyt levy tai sinkku tai biisi. Miten tämä nyt tulkitaan? Mutta sen nimi on ainakin Don't Forget About Me. Niin. No se on hyvä laittaa ton jälkeen viimeiseksi. Eli kyllä, näin tehdä. Juu, aivan. Älkää ja hei, kiitoksia kun tulit tänne. Harmi, että ei ollut enempää matskua, omaa mutta tuotantoa, mutta no ei ollut mukana, mutta haaveissa nyt tosiaan on kyllä sitten tuoda semmoinen fyysinen taltio. Jonkinlainen fyysinen levy teille vaikka hyvä ensi kerralla. Okei. No niin, se on oikeasti hieno haave ja toivotaan, että saadaan se näin on toteutuu ja mahdollisimman pian. Mutta joo, laitetaan musiikkiin, ehtii soittaa nuo biisit kokonaan. Jep. Tämä oli tässä tältä erää. Yes. Hei nyt. Hei nyt. Hei. It's the beginning of a new and excitingly different story. Thank you. Between the sheets.